ตอนนี้ไปให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้ทำพระปองเพิ่นนั่งขัดสมาธิให้เป็นการนั่งขัดสมาธิเพิ่นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องมืนตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในทุกลมหายใจเข้าออกมาให้จิตใจฟุ้งซ่านไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนสมณะนักบวชนั้นเป็นว่าแค่บ้านเรือนไม่ให้มันไปคล้องญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ตัดดูพระพุทธเจ้าของเรานะเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาก็ไปแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วท่านเสด็จออกบวชตั้งแต่นั้นก็เรียกว่า6ปี7ปีจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่เสด็จมาเองพุทธบิดาพระเจ้าแผ่นดินสุทโธทนะให้ลูกหลานไปนิมนต์มาไปถึงแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ขอบวชในศาสนาบวชแล้วก็ไม่ใช่บวชเล่นบวชลองบวชเอาของบวชปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองคนสมัยก่อนเพิ่นตั้งใจไม่ใช่มันเป็นเองคือว่าจิตใจของคนสมัยนั้นความตั้งใจมุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารจริงนั่นแค่นั่งขัดสมาธิเนี่ยมันไม่ตายเราต้องคิดอย่างนั้นอันรูปร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาลูปร่างกายของคนเรานั้นเป็นเรือนที่อยู่ของใจเหมือนเราอยู่กุฏิวิหารคนก็เรียกว่าอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่ตึกอยู่รามมันเป็นสถานที่เสนาสนะบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของคนคนเป็นเจ้าของการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแม้ไม่ได้พบองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราได้พบได้เห็นเพราะว่าพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ประดิษฐานไว้ให้อยู่ในโลก 5,000 ปีในระยะ 5,000 ปีนี่แหละใครทำดีปฏิบัติชอบก็มีทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เสมอกับสมัยพระพุทธเจ้าเราไม่ควรน้อยใจให้มีใจตั้งขึ้นมา ดี๋ยวนี้ที่เรา ไม่ได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาก็เพราะว่าเราไม่ตั้งใจเราไม่เอาจริงไม่ทำจริงนั่นเองล่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะศาสนาพระองค์มันเป็นที่เราไม่ภาวนาพุทโธให้ดีต่อไปให้พากันภาวนาพุทโธให้ดีอันการนั่งสมาธิแบบคนขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายนั่งแบบไหนก็ได้ก็ได้และถ้าหากว่าผู้นั้นได้บรรลุมรรคผลจริงๆแต่ว่าถ้าเรายังหลงไหลกับกิเลสเอากิเลสว่าอย่างนั้นมันไม่ได้มันพาเตลิดเปิดเปิงไปที่อื่นอีกอันนั้นต้องเข้าระเบียบให้มันมีระเบียบธรรมเนียมไว้แข้งขาไม่ใช่ของเราของโลกเขามันเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปตามเรื่องมึนซาอะไรก็ไม่ต้องไปยึดไปถือนั่งทุกวันทุกวันทุกคืนทุกครั้งทุกคราวไปนานไปมันก็คุ้นเคยชำนาญความเจ็บปวดทุกขเวทนามันจะหายไปเองยิ่งถ้าหัวใจเราสงบระงับรู้จักรู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาแค่เจ็บปวดทุกขเวทนาของรูปขันธ์นั้นไม่เป็นอุปสรรคเดี๋ยวนี้คือความตั้งใจของเราไม่เต็มที่แค่นั่งขัดสมาธิก็ว่าเราเป็นหญิงนั่งไม่ได้เราเป็นชายนั่งไม่ได้เรายังเด็กยังหนุ่มนั่งไม่ได้เราแก่ชราแล้วนั่งไม่ได้มันเป็นเรื่องแก้ตัวของกิเลสราคะโทสะโมหะใครไปเชื่อไปหลงก็ติดตายอยู่นั้นติดตายอย่างไหนมันจะมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้นสักทีฉะนั้นต้องตั้งใจขึ้นมาใจอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่ตัวเราที่ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานจิตใจไม่มีรูปไม่มีร่างรูปร่างที่เราเห็นนี่คือว่ารูปขันธ์จิตใจเป็นนามมขันธ์คำว่านามนั้นคือมีแต่ชื่อไม่มีรูปแต่มาอาศัยอยู่ในรูปได้แก่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานับปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในก้อนอันนี้ในรูปนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยปุพโลหิตเต็มไปด้วยธาตุกรรมฐานธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหลายมีทวารทั้งเก้าเป็นที่ไหลเข้าเทออกแสดงถึงว่ารูปขันธ์ของคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่สวยสดงดงามประการใดเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ในโลกก็ลำบาก ถ้าแตกดับตายลงเมื่อใดเวลาใดความเศร้าโศกโศกกายกาของผู้ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนมิตรสหายพี่น้องกันอย่างไรก็ตามเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำพันถึงกันเพราะไม่ภาวนาไม่รู้จักแยกไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางรู้แต่จะกินจะนอนสนุกเฮฮาตามกิเลสตัณหาในใจนั้นอยู่ตลอดกาลเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงให้สงบจิตสงบจิตสงบกายสงบวาจาคำว่าสงบก็คือว่าไม่เป็นคนพูดเล่นว่าเล่นไม่เป็นคนหลงไหลไปตามความสนุกเฮฮาไม่หลงไหลไปกับความหัวเราะเยาะเย้ยมีความสงบกายสงบวาจาสงบจิตพุทธโธอยู่ในดวงจิตดวงจิตอยู่ตลอดกาลจนจิตใจสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆจนมีสติมีสมาธิมีปัญญาจนเกิดเป็นญาณอันวิเศษละกิเลสสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาสได้เด็ดขาดไม่มีผู้อื่นจะมาละให้จิตใจของคนเราเองละกิเลสในใจของตัวเองคนอื่นก็เป็นเพียงบอกลั่งสั่งสอนแนะนำตักเตือนถ้าผู้ปฏิบัติไม่เอาจริงมันก็ไม่ได้แล้วดังนั้นต้องตั้งใจขึ้นมาไม่มีใครจะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราช่วยตัวเราเองจึงต้องมีข้อวัดปฏิบัติประจำตัวประจำกายวาจาจิตไม่ว่าอยู่ที่นี้ไม่ว่าอยู่ที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกมนุษย์นี้ต้องปฏิบัติภาวนาต้องรู้จักเดินจงกรมปลีกตนออกจากหมู่คณะหาที่วิเวกภาวนาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนต้องให้รู้จักว่าที่พักอาศัยเราอยู่ลุกขมูลล่มไม้นั่นแหละเป็นการดีที่สุดคือเป็นเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดทรงสอนในเมื่อเวลานักบวชสมณะชีพรามใครก็ตามจะเป็นเพศหญิงเพศชายพระพุทธเจ้าก็สั่งลงไปคำเดียวว่าที่อยู่อาศัยไม่มีที่ไหนจะดีเท่าลุกขมูลที่ลุกขมูลนั้นดีที่สุดเดี๋ยวว่าลุกขมูลเสนาสนะเสนาสนะที่อยู่อาศัยนั้นลุกขมูลดีที่หนึ่งคือความกังวลในที่อยู่อาศัยมันไม่มีอะไรลุกขมูลก็ต้นไม้กิ่งไม้ง่าไม้ใบไม้ ไม่มีอะไรจะเป็นห่วงอะไรในนั้นการบริหารรักษาก็ง่ายเมื่อมีธุระได้โยกย้ายไปที่อื่นก็ไม่ต้องมีใครเฝ้ามันต้นไม้ลุกขมูลเสนาสนะจึงเป็นที่สบายที่สุดให้บอกใจของตนทุกๆคนว่าเสนาสนะที่ภาวนาที่ดีที่สุดก็คือลุกขมูลล่มไม้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเวลาจะได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้ไปตรัสรู้ในถ้ำในกวนในยอดเขาตีนเขาที่ไหนในน้ำก็ไม่ได้ไปเพราะองค์ก่อนนั่งลุกขมูลใต้ลมลุกขมูลไม้ต้นหนึ่งภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้โพธิญาณก็ให้ชื่อว่าต้นโพนั่นแหละตรัสรู้ที่ลุกขมูลล่มไม้ในคืนวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ปรับสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนั้นจะว่าไม่สำคัญไม่ได้พระองค์ภาวนาตามใจชอบมาตั้ง 6,000 ษาล่วงแล้วก็ตรัสรู้ซึ่งธรรมไม่ได้วันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญพระองค์นั่งลุกขมูลล่มไม้นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ใช่นั่งอย่างเดียวจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวนั่งขัดสมาธิเพชรของพระพุทธเจ้านั้นเท่ากันก็ว่าพระองค์นั่งตายไม่ใช่นั่งเป็นคือถ้าใจของพระองค์ยังลุ่มลุกคุกคานอย่างเก่าพระองค์จะนั่งที่นั้นไม่ลุกไปไหนตายเป็นตายแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดแนวว่าสัจจะอธิษฐานใจลงไปเจตใจของพระองค์ก็เหมือนแผ่นดินละนั้นเฉยเจ็บก็เฉยปวดก็เฉยเคยคิดฟุ้งซ่านไปไหนก็เฉยหมดไม่เอาทางนั้นอานาปานลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระองค์เอาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาลมเข้าลมออกจิตใจดวงผู้รู้รู้เห็นซึ่งลมเข้าออกอยู่ในตัวในใจนั้นจนแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลแต่อย่างแต่เก่าก่อนมาจิตใจของพระองค์ก็รวมสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธัมโมเป็นธรรมดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดเรียกว่าพระพุทธเจ้าเอาจริงแล้วแต่เนี่ย ไม่ท้อแท้อ่อนแอสละตายเข้าสู่ผลที่สุดกิเลสมารสังขารมารอย่างที่มันมาหลอกลวงพวกเราทั้งหลายไม่มีทางจะเข้ามาใกล้ได้ในคืนวันนั้นพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจนี้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยในคืนนั้นก็เรียกว่าตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะตัดกิเลสโมหะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมากกว่านั้นก็ตัดหมดละหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มาอยู่ในพระวรกายของพระองค์แล้วหนีเตลิดเปิดเปิงไปเลยในคืนวันนั้นเรียกว่าพระองค์ฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกไล่กิเลสให้หนีหมดเหลือแต่กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกอย่างนั้นเราผู้เป็นสาวกสาวิกา ก็อย่าท้อถอยอะไรทั้งหมดมันขึ้นกับความอดความทนความตั้งใจเรียกว่ารักษาศีลภาวนาบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ข้ามพ้นโลกนี้ไปแล้วแต่พวกเราทั้งหลายยังยินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงจังแกจะต้องมาเกิดมาตายไปในโลกนี้นับไม่ได้อีกอเนกชาติไม่ใช่มันไหลไปเองมันอยู่ที่ผู้ภาวนาผู้ตั้งใจเท่านั้นจะพ้นได้จะพูดเอาง่ายๆเหมือนอย่างคนบางคนพระบางองค์ไม่ได้บอกมันจะไหลไปนิพพานหมดนั่นแหละนิพพานไม่ใช่น้ำไหลนิพพานมันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาละกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตจึงจะได้ปล่อยให้มันไหลไปเหมือนน้ำก็ตกมหาสมุทรสาครเป็นน้ำเค็มใช่ไม่ได้นะน้ำเค็มก็คือน้ำกิเลสราคะโทสะโมหะปล่อยมันไปก็ตกมหาสมุทรเป็นน้ำเค็มกินก็ไม่ได้อาบก็ไม่ดีจงทบทวนกระแสใจของตัวเองให้ได้เคยเกิดเคยหลงมาอย่างใดเราจะไม่หลงไปอีกจะทำความเพียรเพื่อรู้แจ้งรู้จริงให้ได้ต้องตั้งใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้อย่าไปมัวหลับมัวนอนนั่งสมาธิภาวนาถ้ามันง่วงเหงาเหานอนก็อย่านั่งยืนขึ้นยืนขึ้นมันยังง่วงเหงาเหานอนก็เดินจงกรมเอาจนมัน หายกลัวตายแต่ยังกลัวตายอยู่มันไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าฆ่าตัวเองเดินจงกรมพระสาวกแต่ก่อนเป็นเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดไหลท่านก็ไม่ถอยคลานมือทั้งสองลงไปเข่าทั้งสองลงไปคลานภาวนาพุทโธเลื่อยไปเข่าแตกมือแตกท่านก็ยังไม่ถอยทีนี้ท่านทำยังไงมันก็มีอยู่ทางเดียวต้นนอนขวางทางกลิ้งเอาเมื่อเดินไม่ได้มันแตกมันเจ็บมันกลิ้งเอาตอนกลิ้งนี่แหละกลิ้งเท่าไรมันก็ไม่แตกคือว่ามันความหนักของรูปขันธ์ร่างกายเสมอกันกลิ้งไปพุทโธไปพิจารณากายกตาสติกรรมฐานเรื่อยไปกำหนดอะไรอะไรก็กำหนดไปส่วนจิตใจนั้นส่วนร่างกายก็กลิ้งไปสุดทางก็กลิ้งกลับมามันจะแตกเลือดไหลไม่มีแล้วได้นานละมันจิตก็สงบระงับตั้งมัดเป็นสมาธิภาวนาจนได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนานั่นแหละสาวกแต่ก่อนท่านเอาจริงพวกเรามันไม่จริงทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยภาวนานิดหน่อยก็กลัวตายกลัวเจ็บปวดเมื่อยกลัวหิวกลัวจะไม่ได้ความสุขตามกิเลสเลดราคะโทสะโมหะมันก็ได้เท่านั้นลุกขึ้นภาวนาอย่างพระแต่ก่อนองค์ที่ว่านี่ละก็ทุกคนทั้งหญิงทั้งชายนั่งอยู่นี้ได้บรรลุมรรคผลคุณธรรมทุกคนทุกองต่อไปได้มาร่วมในถ้ำผาปองแล้วจะไปภาวนาที่ไหนก็ให้ตั้งใจการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ได้มีเฉพาะที่นี้ที่ไหนก็ตามถ้าเราตั้งใจขึ้นมาที่นั้นย่อมเป็นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางนั้นจงกำหนดร่างกายสังขารมีอาการ32เมื่อจิตใจอยู่ภายในกายนี้ไม่เสสายออกไปภายนอกก็เป็นอุบายภาวนาทุกอย่างในร่างกายนี้ถ้ามันเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับตัดกิเลสได้ทั้งนั้นน่ะอันนี้เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้ลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวให้ได้ไม่มีใครจะช่วยเราได้ดีเท่ากับเราช่วยตัวเราเองแม้สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตเป็นผู้ตรัสเป็นผู้ชี้แจงแสดงให้สาวกทั้งหลายรู้เข้าใจจำได้นำไปปฏิบัติละกิเลสของตนเอาจนได้ไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเลยท่านสาวกทั้งหลายต้องนำไปประพฤติปฏิบัติ